Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj. Witam Państwa. Czwartek, 6 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Więcej Polaków ma pracę. W marcu znów spadło bezrobocie. Będzie nowy proces osób, które miały zakłócić otwarcie wystawy o generale Andersie w Suwałkach. Sąd okręgowy zaskarżony wyrok uchyla i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania. Znów plama ropy u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zamknięto plaże. Bezrobocie wciąż spada. W ubiegłym miesiącu było na poziomie 8,2%. To spadek o 0,3 punktu procentowego w porównaniu do lutego. Tak duży spadek w marcu związany jest ze zwiększoną aktywizacją bezrobotnych oraz ze wzrostem liczby ofert zatrudnienia, w tym prac sezonowych, wyjaśnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Powiatowe urzędy pracy dysponowały największą liczbą miejsc pracy od 20 lat i liczba ofert zgłoszonych w marcu była o 27 tysięcy większa niż w poprzednim roku. Bezrobocie spadło we wszystkich województwach, ale najbardziej, bo o 0,6 punktu procentowego w Świętokrzyskim i w Warmińsko-Mazurskim. Najniższe bezrobocie jest w Wielkopolsce, wynosi 5%, najwyższe aż 14% w Warmińsko-Mazurskim. Od początku rozpocznie się proces 5 osób, które w marcu ubiegłego roku miały zakłócić otwarcie wystawy o generale Andersie w Suwałkach. Sąd okręgowy uchylił poprzedni wyrok uniewinniający. Sąd okręgowy w Suwałkach zaskarżony wyrok uchyla i sprawę przekazuje sądowi rejonowemu w Suwałkach do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu sędzia Jacek Sobul podkreślał m.in., że apelacja okazała się zasadna, bo sąd rejonowy naruszył zasady oceny zgromadzonych dowodów. Zostały przez sąd pierwszej instancji ocenione w sposób dowolny. Z takim uzasadnieniem nie zgadza się obrońca obwinionych, mecenas Jakub Wendę. Sąd uchylił moim zdaniem słuszny, prawidłowy wyrok sądu pierwszej instancji. Obwinieni czują się decyzją sądu okręgowego rozczarowani. Jeden z nich, Marcin Skubiszewski, podkreśla, że będzie walczył o uniewinnienie do skutku. Ta ochrona wolności wypowiedzi jest kwestionowana, oczywiście nie w całości. Bardzo mnie to martwi. Proces trwa, ja się na pewno nie poddam. Sąd rejonowy w Suwałkach w pierwszej instancji piątkę obwinionych uniewinnił. Uznał, że do zakłócenia otwarcia wystawy owszem doszło. Nie był to jednak wybryk, a uzasadniona reakcja na zorganizowanie w ich ocenie wiecu wyborczego w miejscu publicznym. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok. Prawo i Sprawiedliwość nie wycofuje się z dążenia do zakazu aborcji z powodu choroby dziecka. Zapowiada w wywiadzie dla gościa niedzielnego Jarosław Kaczyński. Prezes PiSu dodaje, że trzeba to jednak przeprowadzić w sytuacji, która nie spowoduje tak ostrych protestów, jak miało to miejsce jesienią. Według lidera Prawa i Sprawiedliwości sprawa będzie rozwiązywana na płaszczyźnie prawnej, a zakaz aborcji eugenicznej ma szansę na wprowadzenie w stosunkowo nieodległym czasie. Jarosław Kaczyński podkreślił, że jego partia będzie chciała zmienić stosunek ludzi do osób z zespołem Downa. Z powodu tej choroby przeprowadza się ponad 95% aborcji w Polsce. Prezes PiS przypomniał również, że jest już program Za życiem, który przewiduje pomoc dla matek w tak zwanych trudnych ciążach i rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Kilkudziesięciu ratowników usuwa skutki wycieku ropy we wschodniej części Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Plama ma kilometr. Z powodu zanieczyszczenia zamknięto plażę w turystycznej miejscowości Kalba. Do wycieku w pobliżu Kalby doszło kilka dni temu. Dostępu do kilometrowego odcinka plaży chroni policja. W ubiegłym miesiącu do podobnego wycieku doszło w emiracie Fujairah. Lubiana m.in. przez polskich turystów część Zjednoczonych Emiratów Arabskich była zmuszona zamknąć plażę do czasu usunięcia śladów po ropie naftowej. Zdaniem władz do obu wypadków mogły przyczynić się tankowce przewożące paliwo w Zatoce Perskiej. Mimo nakładanych kar statki pozbywają się zanieczyszczonego ropą balastu, a ten powoduje skażenie wody morskiej. Komisja złożona m.in. z przedstawicieli Straży Morskiej, ekologów i wojska zastanawia się, jak wymusić odpowiedzialność na firmach przewożących ropę naftową i unikać kolejnych katastrof. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Szczątki nieznanej dotąd piramidy odkryli archeolodzy w Egipcie. O znalezisku poinformowało miejscowe Ministerstwo do Spraw Zabytków. Przypuszcza się, że piramida została zbudowana 3700 lat temu. Egipscy i japońscy archeolodzy dokonali odkrycia na zabytkowym cmentarzu Dahszur, znajdującym się na południe od Kairu. Znaleziono tam podziemny korytarz oraz ścianę zawierającą 10 linii hieroglifów. Naukowcy przypuszczają, że piramidę zbudowano za czasów 13 dynastii faraonów. Znaleziono ją na cmentarzu, który stał się znany dzięki faraonowi Snefru, którego syn Cheops wybudował najsłynniejszy z piramid w podkairskiej Gizie. Do odkrycia dochodzi w kilkanaście dni po tym, jak egipskie władze ogłosiły, że w Gizie znaleziono kolejne szczątki drewnianej łodzi jednego z faraonów. Egipskie władze chcą wystawić wystawić część nowych znalezisk w nowym muzeum, które ma zostać otwarte w przyszłym roku. Archeologiczne odkrycia miałyby pomóc w ściągnięciu do Egiptu zagranicznych turystów. Po rewolucji arabskiej wiosny z 2011 roku oraz późniejszych zamieszkach Egipt zanotował ogromny spadek liczby gości. W 2010 roku kraj odwiedziło 14 milionów turystów, a 5 lat później już tylko 9 milionów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy chmury i przejaśnienia. Na wschodzie deszcz, a na Pogórzu i w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura w nocy od zera na Podlasiu do plus 3 stopni w centrum i do 6-7 stopni na krańcach zachodnich. Ale uwaga, na północnym wschodzie przegruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Jutro wciąż pochmurno. Przejaśnienia spodziewane są na północy. Miejscami także opady deszczu, a w górach opady śniegu. Silniejszy wiatr i temperatura jutro od 6 stopni na Podkarpaciu do 12 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup smartfon Samsung S7 Edge z wyświetlaczem 5,5 cala za 2599 zł, a dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Suniesz z szumem sam po szosie. Nic dziwnego, żeś nie w sosie. Zimówki szumią po szosie? Kup letnie opony na Allegro. W dobrej cenie. Allegro. Czegoż szukasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30 po 16:00. Zapraszamy do Trójki. Sejm zajął się dziś nowelizacją ustawy o wycince drzew. Obywatel, zanim wytnie drzewo, będzie musiał pofatygować się jednak do gminy, gdzie przedstawi proste zgłoszenie. No zdecydowanie jest to krok w dobrym kierunku. Gdybym chciał być złośliwy, to skrót PiS rozszyfrowałbym piła i siekiera. I takie głosy słyszało się dziś w Sejmie. Co się zmieni, na jakich zasadach będzie można wycinać drzewa w myśl nowej ustawy, o tym za chwilę. Potem spróbujemy uporządkować przepisy regulujące współistnienie pieszych, rowerzystów i rolkarzy. Trzeba się rozglądać i dostosować prędkość, to jest standardowe. Miał już pan taką sytuację, że musiał pan ostro hamować, bo ktoś panu wyskoczył? Wielokrotnie, ale to nawet z prędkości 5 na godzinę. Chodzi o to, że ludzie po prostu się nie rozglądają, jak wchodzą. O pieszych i rowerzystach za kwadrans. Od września uczniowie warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów będą za darmo jeździć środkami komunikacji miejskiej. Traktujemy zwolnienie z odpłatności dla dzieci na zasadzie, czego się Jaś nauczy, to ten Jan też będzie umiał, żeby dzieci chciały korzystać z komunikacji publicznej. Jak jeździsz do szkoły? Samochodem. Jeżdżę metrem albo samochodem. Kasujesz bilet? Nie, nie mam bilet. Czyli co, jeździsz na gapę? Moja mama ma bilet. Darmowy bilet dla uczniów podstawowych i gimnazjów, uczniów liceów. Darmowy bilet nie będzie im przysługiwał. A szczegóły za pół godziny, już teraz taki system działa w Krakowie. Sejmowa Komisja Zdrowia zajęła się dziś antykoncepcją. Tabletka dzień po, tylko na receptę. Działacie nie zgodnie z duchem i myśleniem kobiet w Polsce, odbierając im prawa społeczne. Jak najbardziej, jestem Polką i popieram działania ministra zdrowia. Panie pośle Mieszkowski, naprawdę to jest przykre słuchać pani poseł, pana. Pani poseł. A panu jak nie pasuje, może pan się z kraju wynieść. Pani poseł, przerywam pani wypowiedź. O pracy Sejmowej Komisji Zdrowia opowiemy przed 17:00. Po 17:00 kierunek Azja, Tomek zwiedza Birmę. Teoretycznie wejście do pałacu znajduje się ze wszystkich stron świata, natomiast wejście dla turystów tylko od wschodniej strony. Więc jeżeli ktoś niefortunnie przymierzył się od zachodu, ma do pokonania 5 kilometrów, blisko godzinę wokół fosy. I nie pomogą nasze zdziwione spojrzenia, że Birmańczycy wchodzą. Oni wchodzą, my nie. Relacja z Birmy za godzinę. Potem będziemy biegać, bo lubimy, jak zwykle, o 17:20. Tylko dla Orlic, to już tytuł dzisiejszego reportażu. Ja wybrałam Himalaje, bo sama najbardziej lubię jeździć po górach i wydawało mi się, że to będzie najciekawsze dla dziewczyn. Duże wysokości, myśmy wjechały na najwyższą dopuszczoną przełęcz do ruchu kołowego, Kardungla, która ma 5602 metry. Niejednokrotnie spałyśmy powyżej 4000 metrów. Tylko dla Orlic, reportaż o 18:15. W trzeciej godzinie audycji przypomnimy Państwu także o tym, że od jutra trochę dłużej poczekamy na odprawę, opuszczając strefę Schengen albo przyjeżdżając do strefy Schengen. Do tej pory rzeczywiście podróżny, podchodząc do odprawy paszportowej, mógł liczyć się z kilkusekundowym czasem odprawy. W związku z zaostrzeniem przepisu ten czas może się nieco wydłużyć. Od jutra będziemy sprawdzani bardziej, co przełoży się na dłużej. Szczegóły przed 19:00. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt.

zwyczajne cuda. Dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Sorry Boys, 15 minut po godzinie 16, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Wczoraj mieliśmy Dzień Uprzejmości na drodze, a dziś coś mi się wydaje, że będziemy mieli popołudnie zaległych pretensji. Chciałem się wypowiedzieć w kwestii rowerzystów jeżdżących po chodnikach, a nie korzystających ze ścieżek rowerowych, które są obok. I z takim pytaniem, czy w jaki sposób rowerzyści zdają sobie sprawę z tego, jakie są przepisy ruchu drogowego? I dlaczego zawłaszczają całą przestrzeń publiczną, a nie tylko ścieżki i miejsca, w których wolno im jeździć. A bokiem sobie jeszcze rolkarze pomykają. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. O pieszych i rowerzystach za kwadrans, no za 10 minut mniej więcej, a teraz o przepisach dotyczących wycinki drzew. Do poprawy te przepisy poszły. W Sejmie trwają prace nad 3 projektami nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska. Swoje pomysły przedstawili posłowie PiS, PO i Nowoczesnej. Jednak projekty opozycji najprawdopodobniej szybko trafią do kosza. W studiu Mariusz Krzemiński, który był w Sejmie. Jakie zmiany do przepisów chcą wprowadzić posłowie? No może zacznijmy od tych proponowanych przez PiS, bo one mają największe szanse na przejście. Prawo i Sprawiedliwość, chcąc naprawić poprzednią ustawę złośliwie nazywaną Lex Szyszko, zamierza wprowadzić kilka dodatkowych obostrzeń dotyczących właśnie wycinki drzew. Po pierwsze, jak zapowiada poseł wnioskodawca Wojciech Skurkiewicz, każda wycinka miałaby być zgłaszana do gminy. Obywatel, zanim wytnie drzewo, będzie musiał pofatygować się jednak do gminy, gdzie przedstawi proste zgłoszenie. W kolejnych 2 tygodniach przedstawiciel gminy będzie musiał sprawdzić stan faktyczny. Jeżeli gmina w terminie kolejnych 14 dni nie przedstawi zastrzeżenia, można dokonać wycięcia. Wszelkie zaostrzenie obecnych przepisów to krok w dobrym kierunku, uważa Sławomir Brzuzek z Fundacji Nasza Ziemia. No zdecydowanie jest to krok w dobrym kierunku, co nie było zresztą trudne, dlatego że nie było w zasadzie żadnych obostrzeń związanych z wycinaniem drzew. To, co jest bardzo istotne, to to, że po pierwsze będzie obowiązek zgłaszania każdej wycinki do Urzędu Gminy. Nie oznacza to, że te drzewa na posesjach prywatnych będzie uniemożliwienie ich wycięcia. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby lepiej pilnować przed wycinaniem drzew w takim oszustwie umożliwiającym działania inwestorom. Jeśli chodzi o pozostałe projekty, to ich szanse są niewielkie, bo oba zostały negatywnie zaopiniowane przez Komisję Środowiska. Poseł Platformy Stanisław Gawłowski uważa, że zmiany proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość niewiele zmienią. Dalej tworzycie prawo, które jest skandalicznie złe. Mieliście dobre projekty zgłoszone przez klub Platformy Obywatelskiej, dobry projekt zgłoszony przez klub Nowoczesnej. Nie chcieliście w ogóle o tym dyskutować. Na jesień zobaczymy to, będziemy to widzieć. Jestem o tym przekonany. Wrócą pilarze do polskich miast, drzewa dalej będą cięte, bo nic nie uregulowaliście. Nic. Piła i siekiera. W projekcie Prawa i Sprawiedliwości znalazł się też zapis mówiący o tym, że jeśli właściciel posesji w ciągu 5 lat po wycięciu drzew wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, to będzie musiał zapłacić za usunięcie drzew. Według Sławomira Brzuska przepis ten trudno będzie wyegzekwować. Zmiany również wprowadzają zakaz sprzedaży gruntu z wyciętymi drzewami pod cele działalności gospodarczej, 5-letni zakaz, no więc to chyba będzie też trudne do upilnowania, bo konia z rzędem tej gminy, która przez 5 lat będzie to rejestrować, weryfikować i sprawdzać. Ten sam zapis krytykuje również Józef Brynkus z Kukiz 15. W przypadku wykrycia, że po wycince drzew w przeciągu 5 lat od dokonania zgłoszenia jest prowadzona działalność gospodarcza, zostaną nałożone na wymienione wyżej osoby kary. Propozycja ustawy zawarta w druku 1334 odbiera prawo Polakom do dysponowania własnością. Ale co gorsze, jest rozwiązaniem, które łatwo obejść. I tym samym nie tylko, że nakłania, ale zmusza się Polaków do kombinowania. A Jan Mencfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze dodaje, że obejście tego przepisu nie będzie żadnym problemem. W szczegółach to się sprowadza do tego, że jeżeli ktoś ma pozwolenie na budowę, nie każda działalność gospodarcza musi się wiązać z pozwoleniem na budowę. Na przykład można wyciąć drzewa i zrobić w tym miejscu parking albo postawić reklamę i to nie wymaga pozwolenia na budowę, a jest to działalność gospodarcza. Kontrowersje wzbudza też fakt, że nowe przepisy będą mogły wejść w życie dopiero za pół roku. Według Mieczysława Kasprzaka z PSL tak długi okres przejściowy sprawi, że wiele drzew zostanie wyciętych. Nie możemy pozwolić na to, aby ustawa weszła za pół roku czy dopiero za rok, bo tak naprawdę to ona w takim okresie zacznie funkcjonować. Oczywiście jest ustawa, ale te najistotniejsze rzeczy są w rozporządzeniach zapisane. Zgłaszam poprawkę, żeby ten czas 6 miesięcy skrócić do 1 miesiąca. I tak jak mówiliśmy, projekty ze zgłoszonymi poprawkami trafiły do komisji, a głosowanie nad nimi odbędzie się jutro. A w Sejmie był dziś Mariusz Krzemiński. Posłowie oprócz wycinki zajmują się także na tym posiedzeniu ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa i ten temat w Pulsie Trójki o reformie systemu sądownictwa porozmawiamy z politykami. Marcin Pośpiech porozmawia konkretnie. Naszymi gośćmi będą poseł Borys Budka z Platformy Obywatelskiej i poseł Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. To w Pulsie o 17.45. sprawie tego pana, który narzekał na rowerzystów na chodnikach, bo sytuacja też jest często odwrotna, że to piesi chodzą po ścieżkach rowerowych. Zapraszamy do Trójki. Różnie bywa. Kilka ostatnich ciepłych dni spowodowało, że na drogi wyjechali rowerzyści w znacznej liczbie, no i zaczęły się problemy. Piesi narzekają na rowerzystów, a rowerzyści na pieszych. Trzeba się rozglądać i dostosować prędkość, to jest standardowe. Miał już pan taką sytuację, że musiał pan ostro hamować, bo ktoś panu wyskoczył? Wielokrotnie, ale to nawet z prędkości 5 na godzinę. Chodzi o to, że ludzie po prostu się nie rozglądają, jak wchodzą. Można zerknąć, czy jedzie ktoś. Pani patrzy, przechodząc przez ścieżkę dla rowerzystów w lewo, w prawo? Tak, staram się patrzeć. Przepisów nie znam, staram się po prostu bezpiecznie jeździć. Zawsze pieszy ma pierwszeństwo. Kiedyś kolega na chodniku wjechał w jakąś starszą panią i jej złamał rękę. Rowerzysta jedzie drogą dla rowerów. Młodszy aspirant Michał Gaweł, Komenda Główna Policji. Pieszy, który zbliża się do wyznaczonego przejścia dla pieszych, gdzie są namalowane białe pasy, taki pieszy musi zachować ostrożność, musi się najlepiej zatrzymać, rozejrzeć w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo, czy nie jedzie jakiś rowerzysta. I w momencie, kiedy widzi, że droga jest wolna, kiedy rowerzysty nie ma, przechodzi szybkim, sprawnym krokiem na drugą stronę. Czyli jeżeli rowerzysta dojeżdża do takiego przejścia wymalowanego na tej swojej ścieżce rowerowej i widzi pieszych, to powinien zwolnić, a nawet się zatrzymać. Dokładnie tak, ponieważ kierujący rowerem, widząc przejście dla pieszych, musi zmniejszyć prędkość i musi zawsze się spodziewać, że na tym przejściu może pojawić się pieszy. Często jest tak, że ścieżka rowera, a pieszy idzie centralnie ścieżką i nie schodzi nawet na dźwięk dzwonka. Pieszy nie może iść ścieżką rowerową, czyli tak naprawdę drogą dla roweru, miejscem, po którym powinien się poruszać pieszy, to jest chodnik, to jest droga dla pieszych. Czy rolkarz na ścieżce rowerowej to jest pieszy, czy to jest pojazd? Jakby to zdefiniować? Tutaj rzeczywiście są nie do końca takie oczywiste sprawy. Ktoś, kto jedzie na rolkach, ktoś, kto jedzie na deskorolce, czy na hulajnodze, no jest traktowany, chociaż nie ma precyzyjnego zapisu na chwilę obecną w przepisach, jest traktowany jako osoba piesza, więc taki użytkownik, rolek, użytkownik deskorolki powinien poruszać się po chodniku, czyli drodze dla pieszych. To nie jest przeszkadzające. Jeżeli ścieżka rowerowa jest z asfaltu, no to tym bardziej jest to wygodne, żeby jechać na rolkach czy na desce po ścieżce rowerowej. Jechałam ostatnio ścieżką rowerową, wracałam do domu. Chciałam skręcić w lewo. Niestety nie zauważyłam, że jechał za mną chłopak, który zapomniał chyba, że ścieżka rowerowa służy do jazdy na rowerze, a nie jako tor wyścigowy. I kiedy ja skręcałam, on wjechał we mnie rowerem tak, że mnie odrzuciło kilka metrów dalej, a on sam prawie się nie zabił, bo uderzył głową w słup. Obowiązują rowerzystów dokładnie te same przepisy, które obowiązują na drodze, czyli sygnalizowanie skrętów. Karol Mocniak, Miasta dla rowerów. Zachowanie odstępów przy wyprzedzaniu, przy wymianiu. Zarówno rowerzyści, którzy są wyprzedzani, nie powinni blokować drogi, czyli jedąc po drodze dla rowerów, która jest wąska. Nie należy na przykład jeździć parami, żeby ktokolwiek mógł nas wyprzedzić. No a osoba, która wyprzedza, oczywiście musi wziąć pod uwagę to, że z naprzeciwka ktoś jedzie i oczywiście ustąpić pierwszeństwa przejazdu w tym przypadku. O bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów i o stosunki dwustronne, a właściwie trójstronne, pytał Tomasz Jeleński. Trójstronne, no bo jeszcze rolkarze tutaj się pojawili. I teraz mamy piosenkę dla ukojenia nerwów, dla ostudzania emocji, bo emocje na trasach rowerowych i na chodnikach są. Jeśli chodzi o rolkarzy i deskarzy, sytuacja jest ciekawa, bo jak Państwo słyszeli, tutaj przepisy nie doprecyzowują pozycji rolkarzy i rolkarz i deskorolkarz traktowani są jako piesi i ci na hulajnogach też, aczkolwiek z hulajnogą to dla mnie dziwne, no bo hulajnoga to jednak bardziej jak na rowerze, jak rowerzyści powinni być traktowani. To Trójka, José González. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise paid for hands and then away. Both under influence, we had divine said to know what to say. Mind is a race away to call for hands of above. One night of magic rush, the start a simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on. Thank you. kept us awake with false teeth, sharing different heartbeats in one life. To call for heads of above, to lean on, would it be good enough for me now? To call for Jose González, tu trójka, jest 16:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. 19 kwietnia Sąd Apelacyjny w Krakowie wyda wyrok w sprawie planowania i przygotowywania zamachu na Sejm. W grudniu 2015 roku Brunon Kwiecień został za to skazany na 13 lat więzienia. Obrońcy odwołali się od wyroku w pierwszej instancji, argumentując, że ich klient padł ofiarą spisku ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a kara jest zbyt surowa. Prokurator Mariusz Kresoń odpierał zarzuty obrony i wnioskował o oddalenie apelacji i utrzymanie wyroku dla Brunona Kwiecienia. Postępowanie toczyło się w sposób uczciwy i obiektywny. Zgromadzone materiały dowodowe w pełni potwierdzają winę oskarżonego i adekwatnie do tej winy sąd wymierzył mu karę. Do tego tematu wrócimy w serwisie za pół godziny. Parlament Europejski potępił rozpędzenie przez rosyjskie władze demonstracji antykorupcyjnych i zatrzymania ich uczestników. Wezwał też do natychmiastowego uwolnienia organizatorów protestów opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Eurodeputowani przegłosowali rezolucję kilka dni po największych protestach antykremlowskich w Rosji od 2012 roku. Antykorupcyjne demonstracje, do których wezwał Nawalny, odbyły się w kilkudziesięciu miastach Rosji. Policja zatrzymała ponad 2000 osób. Sam Nawalny został skazany na 15 dni aresztu. Jako kraj nowoczesny i innowacyjny, Polska chce się pokazać na międzynarodowej wystawie Expo 2017 w Astanie. Myśl przewodnia wydarzenia to energia przyszłości, a główne podtematy to redukcja emisji CO2, życie zgodne z zasadami efektywności energetycznej oraz zapewnienie dostępu do energii dla wszystkich, mówi Andrzej Stefański, zajmujący się polską ekspozycją. Kompleks wystawienniczy to 25 hektarów, plus do tego 149 hektarów towarzyszącej powierzchni, w tym między innymi miasteczko czy wioska. Wystawa Expo w Astanie potrwa od 10 czerwca do 10 września. Organizatorzy spodziewają się, że odwiedzi ją 5 milionów gości. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy chmury i przejaśnienia. Na wschodzie deszcze, na Pogórzu i w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura w nocy od zera na Podlasiu do plus 3 stopni w centrum i do plus 7 na krańcach zachodnich. Uwaga, na północnym wschodzie spodziewane są przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Jutro wciąż dużo chmur, możliwe przejaśnienia na północy szczególnie, ale możliwe także przelotne opady deszczu, w górach opady śniegu. Temperatura od 6 stopni na Podkarpaciu do 12 w Szczecinie. Jutro silniejszy wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a sprawdzian bezpieczeństwa tylko 49 zł. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Suplement diety Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład nowoczesna pralka Bosch klasa A+++, sterowanie elektroniczne za jedyne 999 zł. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej, a później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Po prostu kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Badania aplikacyjne wykazały, że efekt możesz zauważyć już po 5 użyciach. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, w niej już za chwilę o bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci w wieku szkolnym w Warszawie. To była Methyl Ethyl. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Głos rozsądku. Ja mam taką propozycję, żeby każdy zaczął zmieniać sytuację na drodze od siebie i wtedy wszystkim będzie na pewno lepiej. No i to pasuje nie tylko do tego, co na drogach się dzieje, i rowerowych, i chodnikach. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Od kilku miesięcy w Krakowie uczniowie podstawówek i gimnazjów mogą za darmo jeździć komunikacją miejską. Od września podobnie będzie w Warszawie. Stosowną uchwałę podjęli dziś stołeczni radni. Dyskusja na ten temat toczyła się też w Łodzi, ale tam lokalni politycy zdecydowali inaczej i dzieci za przejazd autobusami oraz tramwajami w Łodzi wciąż będą płacić. Zwolennicy darmowej komunikacji dla dzieci przekonują, że to element myślenia o przyszłości. Mają nadzieję, że dziecko przyzwyczajone do korzystania z tramwaju czy autobusu, gdy dorośnie, także będzie jeździć komunikacją miejską. Ty jeździsz autobusem do szkoły? Tak. Nie, samochodem. Z mamą pewnie albo z tatą? Tak. A czemu nie autobusem? Bo nie mam biletu. A teraz będzie można za darmo, bez biletu. Przesiądziesz się na autobus? Może. Z pani obserwacji wynika, że dzieci do szkoły, z rodzicami oczywiście na razie, bo to małe dzieci, ale samochodem częściej czy komunikacją miejską? To wszystko zależy chyba od odległości. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Kinga Zychowicz. Bo dzieci mają często odległość jakąś do przejechania i często wygodniej rodzicom jest przejechać rzeczywiście autobusem, ale zdarzają się również dzieci, które mają bilety, kasują bilety, są im potrzebne. Dla nich to jest dodatkowa też atrakcja i wygoda. Badaliśmy przed przygotowaniem tej uchwały. Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Wiesław Witek. Wykonaliśmy sporą robotę taką związaną z analizą. Wystosowaliśmy kilka tysięcy ankiet. Z nich się dowiedzieliśmy, że 30% dowozi dzieci samochodami do szkół, ale jednocześnie zapytaliśmy się, a co by było, jak będzie komunikacja bezpłatna. Dowiedzieliśmy się, że 80% z tej 30 zrezygnuje z dowozu dzieci do szkół samochodem. Traktujemy zwolnienie z odpłatności dla dzieci na zasadzie, czego się Jaś nauczy, to ten Jan też będzie umiał. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Żeby dzieci chciały korzystać z komunikacji publicznej, jest łatwiej. Jedzie autobus, wsiadam, nie interesuje się, mam bilet, nie mam biletu. Będą już przyzwyczajone, będą miały po prostu ten nawyk. Więc patrzymy na ten program dwojako. Oczywiście ulga dla rodziców, ulga dla dzieci, ale również poprzez pryzmat edukacyjny. I co tu dużo mówić, również czystości powietrza, bo każdy samochód zatrzymany w domu, chociażby tylko po to, żeby kilometr bądź dwa kilometry podwieźć dziecko do szkoły, to już jest dużo. Mamy taką. Rzecznik Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Michał Peclik. Więcej osób decyduje się na to, żeby dziecko dojechało do szkoły komunikacją zbiorową. Widzimy, że jest to częściej wykorzystywane, bo jeżeli się już okazuje, że mamy gdzieś pojechać i dziecko ma i tak za darmo ten przejazd, to rodzice częściej decydują się na jazdę komunikacją zbiorową. Dla tych dzieci największą przygodą jest to, że mogą jechać do szkoły komunikacją zbiorową i bardzo narzekają, że jej rodzice wożą w fotelikach, które trzeba zapinać, więc wolą komunikację zbiorową. Tutaj mają okazję do tego, żeby ją wypróbować, więc to się na pewno sprawdza. Dlaczego w Łodzi się nie udało? Rada Miejska nie zdecydowała się na to. Adam Owczarek na przystanku.pl. Wprawdzie radni Prawa i Sprawiedliwości głosowali za, ale przeciw byli radni PO i SLD. Argumentowali to tym, że miasto na to po prostu nie stać. Przygotowują także swój projekt, według którego będą tańsze bilety miesięczne właśnie dla dzieci i młodzieży. Nie zawsze pamięta, żeby kupić bilet, a na przykład ja odwożę syna, a sam wraca do domu, więc myślę, że to duże ułatwienie będzie też. Mam plan nauczyć dzieci poruszać się komunikacją miejską. Zakładam w związku z tym, że nie tylko dziecko przyjedzie do szkoły za darmo, ale zakładam też, że rodzic kupi kartę miejską. To może jeszcze darmowa komunikacja dla rodziców? No nie. Pomysły na darmową komunikację w ogóle w mieście to jest sprawa nierealna. Faktycznie w Polsce pierwsze miasta są z darmową komunikacją. Witold Urbanowicz, transportpubliczny.pl. Darmową komunikację mamy w Żorach, w Ząbkach, pod Warszawą. Lubin wdraża takie rozwiązanie. Przede wszystkim to jest dobre rozwiązanie dla mniejszych ośrodków miast, które chcą tutaj ograniczyć ruch drogowy, a niekoniecznie sprawdzałoby się w dużych ośrodkach jak Warszawa, Łódź, Poznań, gdzie koszty funkcjonowania komunikacji są większe, bo mamy więcej linii, różne środki transportu. Jeżdżę metrem albo samochodem. Warszawa już policzyła, że taki prezent dla dzieci będzie kosztował miasto rocznie 12 milionów złotych. A o darmową komunikację miejską dla dzieci pytał Łukasz Karusta. Tak więc w Warszawie od września, a w Krakowie już, a w Łodzi jeszcze nie. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 16:17. Ooh. Mówiłem o darmowych biletach dla dzieci w wieku szkolnym w Warszawie od września, w Krakowie już, a w Łodzi jeszcze nie. Ale mamy sprostowanie, okazuje się, że w Łodzi też jest nieźle. Dyrektor powiedział, że w Łodzi no, nie udało się, natomiast chciałem pochwalić naszą Radę Miasta, że cena miesięcznego biletu dla dzieci z podstawówki do 10 zł spadła, więc prawie za darmo, jeśli by się dało o tym wspomnieć. No, dziękuję panu za informację. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. A już za chwilę opowiemy o tym, co dziś działo się na Komisji Zdrowia. London O'Connor, tu Trójka, za 9.05. Zapraszamy do Trójki. Burzliwe obrady miała Sejmowa Komisja Zdrowia. Posłowie pokłócili się o pigułkę dzień po, czyli awaryjną antykoncepcję, którą w razie konieczności należy zastosować jak najszybciej po stosunku, najlepiej w ciągu 24 godzin. W tej chwili jest bez recepty, tak jak niemal w całej Unii Europejskiej. Ministerstwo Zdrowia chce to zmienić i o tym dyskutowali posłowie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przekonywali, że należy się opowiedzieć, czy jest się za życiem, czy za śmiercią. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej mówili, że wracamy do średniowiecza, nowoczesną medycynę zastępuje ideologia. Podobnie wypowiadał się Krzysztof Mieszkowski z Nowoczesnej. Działacie nie zgodnie z duchem i myśleniem kobiet w Polsce, odbierając im prawa społeczne. Jak najbardziej, jestem Polką i popieram działania ministra zdrowia. Posłanka PiS Bernadeta Krynicka. Panie pośle Mieszkowski, naprawdę to jest przykre słuchać pani poseł, pana. Pani poseł. A panu jak nie pasuje, może pan się z kraju wynieść. Pani poseł, przerywam pani wypowiedź. Zmiany dostępności do leków dotyczą tylko i wyłącznie tabletki Ellaone. Doktor Natalia Jakacka, Wojewódzki Szpital imienia profesora Witolda Orłowskiego w Warszawie. Która może być stosowana jako antykoncepcja awaryjna. Najskuteczniejsza ta tabletka jest przez pierwsze 24 godziny po stosunku. Potem jej skuteczność drastycznie spada. Dlatego Komisja Europejska i Europejska Agencja Leków zdecydowały, że byłoby optymalnie, gdyby tę tabletkę kobiety mogły nabyć bez recepty. Mówi pani, że kobiety będą się w ten sposób ratować, że będą biec na izbę przyjęć, żeby szybciutko tam lekarz taką receptę wypisał. Tak, trzeba zrozumieć te kobiety, bo każdy ma prawo robić wszystko, żeby się ratować. Natomiast trzeba też przypomnieć, że szpitalne izby przyjęć i oddziały ratunkowe to są miejsca, gdzie przychodzą ludzie, których życie jest bezpośrednio zagrożone. Czyli lekarz może odmówić takiej pacjentce wypisania tej recepty. Nie mówię o klauzuli sumienia, tylko że jest to miejsce, gdzie się ludziom ratuje życie. Jak najbardziej może odmówić, dlatego że nie jest to sytuacja zagrożenia życia. Od kiedy poczyna się dziecko? No przecież dziecko poczyna się wtedy, kiedy plemnik łączy się z komórką jajową. Poseł PiS Krzysztof Ostrowski. Mamy zygotę, tak? Można... Jeśli sala nie opanuje emocji, ogłoszę przerwę 10-minutową. Proszę kontynuować. Myślę, że to jest środek, który uniemożliwia implantację jaja, które jest zapłonione. Czyli w ten sposób jest środkiem wczesnoporodnym. Proszę mi na duchem tutaj, nie, pani doktor. Szanowni Państwo, widzę, że tabletka rozbudziła emocje do czerwoności. 10 minut przerwy. Popiera pani decyzję o zmianie tej ustawy? Znaczy tak, ministerstwo przedstawiło konkretne rozwiązania. Ta ustawa zawiera inne też bardzo ważne propozycje. Posłanka PiS Anna Czech. Natomiast roztoczyła się dyskusja na temat uzyskania recepty, bo do wielu poradni są kolejki, ale akurat do ginekologicznych to no, nie ma jakichś dużych kolejek. Lekarz, który wypisuje receptę, nie powinien się klauzulą sumienia kierować. To może być nadinterpretacja ustawy. Nie, tylko że zawsze trzeba być człowiekiem. Tutaj w Sejmie, w gorących dyskusjach, czasem się po prostu posłowie zapominają i ja nad tym osobiście ubolewam. Dzisiaj słyszeliśmy nawet z ust przedstawicieli resortu, że młode kobiety garściami połykają tabletki. Poseł Platformy Obywatelskiej, ginekolog dr Marek Hock. Jest to niemożliwe z wielu powodów, nawet finansowych, ponieważ taka tabletka kosztuje ponad 100 zł. Badania, które mówią, że to nie młode kobiety używają najczęściej tych tabletki, ale w przedziale wiekowym między 25 a 35 rokiem życia to kobiety biorą najczęściej policję. W pana praktyce często to się zdarza. Do tej pory pan mógł nie wiedzieć, dlatego że no, nie potrzebowały wizyty. No nie potrzebowały, ale nawet przedtem, jeżeli nawet tej tabletki nie było na rynku polskim, to powiem szczerze, swojego skromnego 30-letniego doświadczenia, to były przypadki sporadyczne. Czy to jest środek wczesnoporodny? Na ten temat nie ma co debatować, tylko trzeba zajrzeć do dokumentu. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. W przypadku tabletek dzień po, to modulator receptora progesteronowego, po prostu ten środek może, w zależności od dnia czy momentu, w którym został przyjęty, oznaczać, że po prostu dalszy przebieg ciąży, rozwój ciąży nie jest możliwy. Nie widzę żadnych okoliczności, żeby zabić dziecko. Niezależnie od tego, w jakich okolicznościach ono się potrzebuje. Obradom Sejmowej Komisji Zdrowia w sprawie pigułki dzień po przysłuchiwała się dziś Ewa Dudzińska. No, a na marginesie, okrutna jest to dyskusja, kiedy używa się takich argumentów. A panu jak nie pasuje, może pan się z kraju wynieść. Grateful man. Now I'm flashbacking down some train.